मेरे दिल विच रहियो सोनी, ओ मैनू छड ना जाइयो सोनी, ओ मेरे दिल विच रहियो सोनी, ओ मैनू छड ना जाइयो सोनी, मेरे दिल विच रहियो सोनी, मैनू छड ना जाइयो सोनी, तेरे लिए बनाई है सीने में एक जगारे, रह जा रह जा रे, रह जा रह जा रे, रह जा रह जा रे, मेरे दिल विच आ रह जा रे, रह जा रह जा रे, रह जा रह जा रे, रह जा रह जा रे, मेरे दिल विच आ रह जा रे, मेरे दिल विच रहियो सोनी, ओ मैनू छड ना जाइयो सोनी, मेरे दिल विच रहियो सोनी, ओ मैनू छड ना जाइयो सोनी, तेरे लिए बनाई है सीने में एक जगारे, रह जा रह जा रे, रह जा रह जा रे, रह जा रह जा रे, मेरे दिल विच आ रह जा रे, रह जा रह जा रे, रह जा रह जा रे, रह जा रह जा रे, मेरे दिल विच आ रह जा रे, शहर में जी भरने तक घूम।